Dobar dan. Dobar dan. Erika? Da. Milorad je ovdje iz servisa. Šta? Ulazi iz vašeg upita za televizor, kako da otvorite multimedijalni player. Aha, dobro je to. Uspeli ste? Aha, uspeli smo. Dobro. Dobro je. Hvala. Hvala. Doviđenja.